Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Końcówki lat 80. dziś wielokrotnie przez cały dzień, nie tylko w budziku. Na dzień dobry, dziś Susan Vega. Na budziku 4 minuty po godzinie 4, jak co dzień o tej porze, nasza piosenka dnia niezwykła, bo też z epoki WW. Poniedziałek.

Tak dziś radio będzie grało, tak jak grało w latach 80. również i w tej odświeżonej wersji. Kate Bush. 13 minut po godzinie 4. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to tu i teraz do Państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273, także 71335. No, ciekaw jestem dzisiejszego rozdania. I też z końcówki lat 80. Siekiera i Nowa Aleksandra przypominają tamte czasy. Oczywiście także wspominając dziś w tym wyjątkowym dniu nie tylko te ważne wydarzenia muzyczne i również to, jak brzmiało radio pod koniec lat 80. Wtorkowe, trzy szybkie, ciach, ciach. Kiedy staję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Była nowość na miejscu 22. Wówczas w nowej, świeżej formule listy przebojów 273. notowaniu z czerwca 87. roku. Oczywiście jeszcze muzycznie i to wielokrotnie będziemy sięgać dziś nie tylko w czasie naszego spotkania, ale przez cały dzień do 89. roku i do tego właśnie również czerwca. No ale to historia, teraźniejszość to między innymi pan Tomek, który to odzywa się jako pierwszy dziś telefonicznie. Króciusieńka dziś trasa Kruszwica Bydgoszcz i tylko 18 stopni. To tylko to podkreślam od pana Tomka, który to właśnie dziś i w króciaku i na krótkiej trasie pozdrawia wszystkich telefonicznie. Pan Wojtek Lodziarz, no poprawnie marketingowo. Lodziarz, takie upały nareszcie, słoneczne. właśnie. Czy już mam uchylać pakę, czy jeszcze nie? Czy jeszcze się znudziło, czy już się znudziło, czy jak to tam? W Rawiczu 17 stopni, jest pięknie. Pozdrawiam wszystkich, pan Wojtek Lodziarz. To pierwszy sygnał mailowy. A jeszcze SMS-owo, tu także gorące pozdrowienie od pana Roberta. Robert z mlekiem, tak podpisane też na słuchu. Dziękuję za świetny klimat audycji. No mam nadzieję, że i państwa w pewien sposób także namówimy na podsumowanie, czy może pewnego rodzaju powrót do tychże właśnie lat 80. Muzycznie na pewno dziś przez cały dzień, a oto dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Pan Tomek, pan Robert i pan Wojtek. Brawa dla panów. A co z paniami? To za chwilkę pewnie będziemy sprawdzać listę obudności, nie tylko krajową, także tę zagraniczną. A propos pań i a propos listy zagranicznej. Zgłasza się Madonna. ¿Cómo puede ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. The young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical island. Dwie minuty po godzinie czwartej. No i tak to po 87, 88, później ten, że 89, do którego będziemy się wielokrotnie odwoływać, i ten, że właśnie 4 czerwca. I ziu! i już mamy rok 2019. Wtorek, 4 czerwca, właśnie 155 dzień tego roku. Słońce obudzi się? Ta formułka nam się przykleiła zazwyczaj o tej porze. Aha, teraz już proszę, wyjątkowo długi dzień. Słońce obudziło się, tak, tak, 3 minuty temu. No, kto bardziej na wschodzie, to już przeżywał ten czas, kiedy to te pierwsze promienie słoneczne wyjrzały zza chmur, zza jakich chmur, zza drzew być może. A ci, co bardziej na zachodzie, to właściwie można powiedzieć, że już teraz. Ale uśredniając, to już 3,5, prawie 4 minuty temu obudziło się słońce. Zajdzie 10 minut przed 21. Dzień potrwa. No w sumie, dziś się zliczając te minutki, które już upłynęły, 16 godzin i 31 minut. Jeszcze troszeczkę, ale przed nami te najdłuższe dni w roku. Imieniny dziś Franciszka, Karola, Dacjusza, Gościmiła i Kwiryna. Wszystkim świętującym, szczególnie tak oryginalnych imionach, składamy najlepsze życzenia. Przyznam szczerze, bijąc się w piersi, ani Dacjusza, ani Gościmiła, ani Kwiryna nie kojarzę, ale być może państwo, być może z historii gdzieś kiedyś. Historia muzyki, a właśnie państwo pamiętają? Też na liście przebojów trójki w połowie roku 87. Powolutku, powolutku robimy małe kroki, by podążać do 89. No ale po kolei, jak zwykle o tej porze przypominamy. Budzikowe kalendarium. Króciusieńko, te odleglejsze historie z właśnie 4 czerwca. I tak w 1776 roku urodził się Aleksander Chodkiewicz, generał, pisarz, chemik, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, autor m.in. podręcznika Chemia. Chodkiewicz zmarł w styczniu 1838 roku. 221 lat temu zmarł Giovanni Giacomo Casanova, włoski pamiętnikarz, awanturnik, słynny uwodziciel kobiet, autor powieści fantastycznych i słynnych pamiętników. A w 1811 roku w Warszawie z inicjatywy Wojciecha Bogusławskiego otwarto pierwszą szkołę teatralną. To był rok 1811. Trzy daty odleglejsze z historii z 4 czerwca, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, choć właściwie dziś całe to spotkanie to jeden wielki kalendarz muzyczny końcówki lat 80. No ale w szczegółach właśnie z 4 czerwca już za niespełna godzinę. Za 2 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. A do tego czasu oczywiście wspomnienie także tych polskich nagrań. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Skupiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad zawłami. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen, sen. Punktualnie 4:30. Czas na prognozę pogody. Co tam, panie, nad Europą? Będą dominować niże z rejonu Morza Norweskiego, Wysp Brytyjskich i Skandynawii. Częściowo południe i wschód kontynentu znajdują się w zasięgu wyżów, a Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym związanej z niżem znad Morza Norweskiego i Skandynawii właśnie. Na wschodzie kraju zaznaczy się słaby klin wyżowy znad Rosji. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciepłe, upalne zwrotnikowe, a dziś pogodnie, słonecznie, choć na zachodzie i na południu może się chmurzyć i tam przelotnie popada. Możliwe także burze, gdzieniegdzie z gradem. Przypomnę, na zachodzie i na południu. A wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowy w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura ta, która nas interesuje najbardziej, od 7 przez 11 na północy, 16 w centrum do 20 na krańcach zachodnich. To teraz. A prognozowana temperatura w dzień od 25 stopni na wschodzie przez 27-28 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie, tam do 30 stopni. Upalnie, tak ma być jeszcze 2-3 dni, ale też i burzowo, o czym nie tylko w tej prognozie, ale także w kolejnych ostrzeżeniach. No, tak to sobie wymyślił pan synoptyk, podglądając prognozy pogody gdzieś mniej więcej do piątku, soboty. Upalnie.

oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem wolność. Najczęstsza odpowiedź, jaka dziś pada w naszym cyklu trzy na raz, to Polska, tak po prostu, albo wolna Polska, no pewnie, że nasza. Oczywiście chodzi o Polskę i o ten dzisiejszy dzień, o wolną Polskę, dzień wolności. Wolno, między innymi pozdrawiam pani Agnieszka, dzień wolności i praw obywatelskich. Serdecznie gratulujemy między innymi od pana Sławka, prawidłowa odpowiedź od pana Maćka, prawidłowo także pan Kazik z Opolskiego, pan Witek z Podkarpackiego, pani Mirka ze Świętokrzyskiego, państwo Kasia i Łukasz, to też województwo podkarpackie. Serdecznie gratulujemy. Trzy na raz, ciąg dalszy jutro, a dziś rzecz jasna w Dniu Wolności i Praw Obywatelskich w naszym cyklu trzy na raz. Nieśmiertelne nagrania. Nie pytaj o Polskę, obywatel GC, sztywny Palazji, spotkanie z i przed chwileczką Chłopcy z Placu Broni i utwór zatytułowany Kocham Wolność. Nasza i państwa ulubiona, ukochana, bo niektórzy narzekają, że to tak nie w punkt, że to nie można regulować zegarków, że fajnie, jeśli to tak wychodzi równiosieńko. No nie zawsze wychodzi, a dziś też tak wyszło. No równo, nierówno, jakkolwiek sobie to ujmiemy. Ważne, by spojrzeć na zegarek i zobaczyć, że tam godzina 4:44:44. No, co prawda było to 2 minuty temu, no ale zawsze honorujemy. Kolejne nagrania z końcówki lat 80. i kolejne wspomnienia, tym razem zagraniczne, choć oni też zaangażowani w te wydarzenia, no może nie wprost, ale w swojej działce muzycznej jak najbardziej, ale historię Polski też dobrze znali. I oto na 13 minut przed 5. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. 97 rok, Joshua Tree i oczywiście U2. 9 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa, m.in. od Pana Piotra. Pochwała za muzykę. Tak to się pięknie dziś w kalendarzu i muzycznie w Trójce układa. Pani Iwona z Nysy chwali Pana synoptyka. 12 stopni teraz i bezchmurne niebo. No i zapowiada się gorący dzień. Choć człowiek nie przepada za upałami, a to dopiero początek. Jakoś trzeba przetrwać rowerowo. Pozdrowienia przed pracą jeszcze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Leszek z Bydgoszczy o tym, że za oknem jakby jaśniej i przyjemny chłodek. 16-17 Celsjuszów. Noc się kończy, robota też. Za niecałą godzinę podusia i tylko trójka. To od pana Leszka z Bydgoszczy. A jeśli to wczoraj, to spóźnione, ale szczere życzenia imieninowe. Sygnał od pana Jakuba z ciepłego Krakowa, gdzie na polu 16 stopni i bezchmurne niebo. Na dzień dobry także pani Aneta. Pozdrawia z Lublina. Ach, siekiera na początek treningu. Będzie się działo. No przecież siekiera z Lubelszczyzny, z Puław. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Aneta. Sygnał od pana Pawła. Droga do pracy już jest bardzo dobrze. Od pana Jakuba, który to wita wszystkich, ciepło wita wszystkich wstających ze słonecznego Olsztyna. Także te gorące pozdrowienia. Kłaniamy się nisko pani Kasi, wiejska korespondentka też o tym, że na wsi mazurskiej słońce już wstało. Pani Kasia też już wstała. Pan Darek kolejowy, stacja Stare Pole na nasłuchu, informuje, że przez całą nockę jest z nami po dłuższej przerwie na szkolenie i pracę w Malborku. Dziś powrót do Starego Pola, gdzie można spokojnie słuchać trójki, a za oknem drzewa zasłaniają słońce, chmur brak, czujniki na torach pokazują 14,8. Nocna zmiana do godziny 7. No, jeszcze kawałeczek. Sygnał także od pani Aleksandry, która to wspomina ten właśnie rok 89. No my tak powiedzmy sobie na rozgrzewkę, tak podążając do tego, co będzie się działo oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, a wtedy to i przez cały dzień muzyka z lat, właściwie końcówki lat 80., 89. No my też nie śpimy, tylko gramy, rzecz jasna, także i wspominamy i przypominamy Państwu również te nieśmiertelne nagrania. Kto pamięta Tango in the Night? Rok też 87 jako rozgrzewka do 88 i 9. To już teraz Fleetwood Mac. I'm falling and I don't know what to say. I speak a little louder. Northampton z krainy deszczowców, głucho i ciemno z samego rana od pana Artura. Sygnał jedną nóżką u nas, drugą u naszych zachodnich sąsiadów. Z Poznania do Berlina starą dwójką. To od pana Dawida. Pogoda dobra, 19 stopni. No nic, tylko rano przed pracą ruszać, pobiegać. Zachęca wszystkich, którzy mają możliwość. To pan Dawid jak zwykle przy tej okazji podziwiam i pozdrawiam. Meldunek po czesku, ale też i po polsku. Na szczęście we wtorkowy poranek wita z trasy do pracy Jastrzębie-Zdrój Trzyniec w Czechach. 15 stopni na termometrze. Pięknie jest, tak jak wczoraj. Szerokości to od pana Sławka wspomnienia, także końcówki lat 80. No dobrze, jeszcze po piątej o tym będziemy mówić. Jeszcze pan Piotrek z Harrogate o tym, że rtęć w tej chwili 8 stopni pokazuje, ale brytyjscy synoptycy zapowiadają, że temperatura dobije do 15. Sygnały państwa również mile widziane po godzinie 5. 5 już dosłownie za 2 minutki. No i ciąg dalszy muzycznych wspomnień końcówki lat 80. Z odległych Crowded House.